Bugün benim kahramanım bu. Evet. Ziyad bin Muhammed bu yavrumuzun ismi Ziyad. Gazze'den bir yavrumuz. İki kolu da yok. Bacakları da yok. Ne olmuş sizce? Efendim? Evet, ön yargı böyle bir şey işte. Yani sakın ön yargıyla hareket etmeyin. İftira düşmanınıza da haramdır. Sadece dostunuza haram değil. Bir insanın ahlakı dostuna nasıl davrandığı üzerinden değil, sevmediğine nasıl davrandığı üzerinden ortaya çıkar. Hayır, doğuştan böyle bu yavrumuz. Bir sendrom bu. Dolayısıyla doğuştan elleri ayakları yok. Ama imkan da yok. İsrail ablukası altında baba protez yapmış. Evet, bir kola kutusundan protez yapmış ve yavrumuz, bu çocuk gelişmemiş bir çocuk ama 11 yaşında gördüğünüz gibi, efendim, yazma, okuma yazmadan vazgeçmemiş. Hala okuyor. Evet, Allah geleceğini hayretsin inşallah.